أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا. سورة الاحزاب کی خطابات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا دوسری سورة الاحزاب کی خطابات مومنان مسلمانان تھا دغسی خطابات دی بیبیان د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھا دا دین مخ کی اتا خطابات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبین شلا دی آیات کی نہم خطاب بیانی گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا حاصل لری خطاب دادے اے پیغمبر آ کبھی بیانی د اللہ تعالیٰ د دین د دعوت پکار کی رکاوٹ جوڑی گی نو زنانہ پر خودل پکار دی خلی کن د اللہ تعالیٰ د دین دعوت پر خودل ندی پکار او رب تیرا ما قبل سردار مخ کی اللہ تعالیٰ کو دشمنان دی کر کلی چاغ کار دشمنان دی او د بہر دشمنان دی چاغ کار مقابلہ کولا د نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسحال د قریبی ملگر ذکر کے دے آیات تھا آیات التخیر ویلے کی مفسرین پہ سرا کی دے آیات تھا آیات تخیر ویلے کی روایت کراغلی دی کل چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا زینب رضی اللہ تعالی عنہا سر نکاح وکلا دیر پار چی دا جاہلیت رسم ختم شی جاہلیت کی دا رسم و چی دا متونا خضب پدان من حرام گرنلا نو کل چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا زینب رضی اللہ تعالی عنہا سر نکاح وکلا نو نور بیبیانو د نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بنتوب دا غیرت پا جواننے دا دیری نفقی مطالبہ شروع کللا یو دون طریقہ رویل دین زمونگ خرچکیم گزارا کوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا دی خبر بانی خپشو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام می چی و میاش بازا تاس تنی ذکت نکوما په دغه وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو سورلای نه غور دیدل دا یو طرف د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوب شوه او دغه سید نبی صلی الله علیه وسلم دا خپې غختي او نو تکلیف په ډیر زیاتو دا آیات د تخیر نازل شو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې او میاشت یو کم دیر شو دا یو کم دیر فرزی نبی صلی الله علیه وسلم ځان له جدا تیر کړی وی بیانونه نو نبی علیه الصلاۃ والسلام دا آیات دا دو درې آیاتونه بی بیانو ته پیش کړل ستاسو خو خدا کړه دی نبی صلی الله علیه وسلم سره پاتې کیږي هم صحیح ده او که ستاسو مقصد دنیای او آخرت ته ستاسو مقصد نه وي نو راشئ چې زه تاسو ته متعذر کړم او تاسو رخصت کما په رخصتۍ ښایسته وسره کله چې د آیاتونه نبی صلی الله علیه وسلم ولوستل نو ټولو بیبیانو د نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل مونږه الله غوره کوو قیامت غوره کوو نو دې آیاتونو کې الله تعالی خبره ذکر کړې یا ایها النبی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لی ازواجکا و بیبیان خپلتا ان کنتن تردن الحیات الدنیا که غواری تاسو جن دنیاوی و زینتا و خواست آغی قلی ازواجی که اخپل بیبیانو تووایا پا داغ وقت کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نه بیبیانوی پینزه بیبیانی دا نبی علیہ السلام و سلام آغی تعلق ساتا دا قریش سرا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چی لور دا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہوا دویم حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا چی لور دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوا او دریم ام حبیبہ رضی اللہ عنہا چی لور دا ابو سفیان ہوا او سلورم ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا چی لور دا ابو امیہ ہوا او پینزم سودا رضی اللہ تعالی عنہا چی لور دا زمعوا دا پینزا بیبیانی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلق ساتا دا قریش سرا او سلور بیبیانی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاگی تعلق ساتا دا غیر قریش سرا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا دا بنو اسد قبیلی سر تعلق ساتا دویم میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا چلور دا حارس و دا حلال قبیلی سر دی تعلق ساتا او اتمہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا دا حیی بن اخبت لور و دا کتابیہ و دا خیبر و دا اہل کتاب نوا او نہم جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا چی دا حارس لور و او دا د بنون مستلق سره دی تعلق ساته دا نه حبیبیانې وی د نبی صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې ای ایه النبی و نبی صلی الله علیه وسلم قل لازواجک او یا خپل بیان ته ان کنتن تريدن الحیات الدنیا کچری غواړی تاسو ژوند دنیوی و زینت او خاص دغی وتعالینا نراشی یمتعکن جسامان در کم تاسو تا او سرحکن صراحا جمیلا او رسخت کم تاسو در پر رخصتی خیستا او سرا و ان کنتن تردن الله او کچری غواړی تاسو الله تعالی و رسوله او د الله تعالی پیغمبر یعنی الله او د الله تعالی پیغمبر غواړی د غیر رضا غواړی و الدار الاخره او کور استنه فان الله اعد للمحسنات نو یقیناً اللہ تعالیٰ تیر کرے دے دا پارا دا خیستا عمل کون کو من کننا جتا سوئے اجرن عظوی ماں ثواب لئی کا مقصدم اللہی او مقصدم دا اللہ تعالیٰ پیغمبری او کا مقصدم کور رستنے یعنی جنتی نو اللہ تعالیٰ تیر کرے دے دا نیک خیستا عمل کون کو رو پارا اجرن عظوی ماں اللہ تعالیٰ لئی ثواب تیر کرے دے دے کی ترجمہ میں ترس اکلا فإن اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ اعد للمحسنات تیر کرے دے رفار دا خیستا عمل کون کو من کننا جتا سوئے دے سیمون دے چستا سنے دی بعض استا سنے دی لکہ دا من کننا دا بیان دے رفار دا محسنات دا پارا او دا بیان دے رفار دا ازواجو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا منی بیانی دے نو طولی بی بیانی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغسری محسنات دی نو بیا سوال درازی چی تعبیر تی فمن کن نسرولی شعره نو تاس پا غیبانی پوی گئی من پسیرین لکلی دی دا تعبیر فمن سر کرده دی دا پارا دا تخویب دا پارا دا یری چی دا هر یو زنانه دا سوی چی دا من کن نا دا که دی شی چی دا بازی پا کی اوزا پا کی نایما نو دا دا تخویب دا پارا دا لفظ دا من دا ذکر شعره نور دا منی بیانی دی من تبعیزیه نده یا نساء نبی بی بیانو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ذکر کی گی دا نبی علیہ السلام بی بیانو تا خطابات سلور خطابات با بیانی کی دیو تا یا نساء نبی او دا اجرن عزوی ما مراد درین جنت مراد دے تفسیر جلالینم دا غمانا کری دا اجرن عزوی ما ایل جنن یا نساء نبی اے بی بیانو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میاتی من کننا بی پاخشت مبینہ میاتی چاچرا تلوکل من کننا استاسنا بفاحشت مبینا فبادکار اخکار سرا فاحشا غشی طویلہ کی گی چاغا د شریعت نم خلافی او عقل مغبت گنی دیدے کی رفاحشین مراد تشے دے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ډیر بہترین مانا کری دا ابن کثیر رحمت اللہ علیہ غزی کر کری دا دغا زکی و سرا بپاحشت مبینہ احیا النشوز و سوء الخلقی دے دے کہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بی بیانو ذکر دے نو آغی چرتم پاحشہ نکولا کو مراد درین سدے ہین نشوز و سوء الخلقی مراد دینا بد اخلاقی تی مراد درین دے کی خاون ما نزان اچت گنل تی مراد دی یا نسان نبی بی بیانو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میاتی من کننا چاچرا ترل کلستاسنا بی پاحشت مبینہ پا بدای اخکار سرا بدکار اخکار سرا موائی بلکی بدای اخکار سرا چگه سرا بد اخلاقی دو پا خواهن مانی زانو چت گنن لی یو زعف لحل عذابونو دوچن بارک لیشیغی تا عذاب زعفینی دوچن دوچن وکان ذالک علالله یسیرا و دیده کار فالله طلبانی اسان تاسو تا عذاب در کول دا فالله طلبانی بلکل اسان دی اللہ طلب تا گنن ندی ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما دا عذاب نورستو صلاح تعالی ذکر کئی ثواب داغی دا سمح کرا خبر بار بار کڑی گا کم یو انسان چی اللہ تعالی تا سمر نزدی داغی اجر و ثواب زیادی و سمر چی نزدی داغی عقاب و صدام بیزیادی ومن يقنط منكن لله ورسوله او چاچ تاویداری کول استاسنا د الله تعالی و رسوله د الله تعالی د پیغمبر او تعمل صالحا او عمل کو نیک په طریقه د پیغمبر باندې نو ته اجرها مرتين نو ورکوب مونږه غی تا ثواب د مرتين دچن واعتدنا لها رزقا کریما او تیر کردے منگ داگی لپارا رزقن کریم روزی عزت والا رزق عزت والا مپسرین لکھلی دی اسخ قول دالے چی رزقن کریم مراد درین رزق دا جانت تی مراد دے کتاسو دا اللہ و دا اللہ تعالی پیغمبر تاویداری اکلالا جانت تی والا لشائی او اللہ تعالی با دلا دا جانت روزی در کی بے کڑا و روزی دا صرف دا جنت دا دیو جنام پسرین لکری دی چریز قن کریمن نمراد رزق دا جنت تی مراد دے خلیکن خطیب شربینی پا تفسیر سراج المنیر کی لکری دی ویدین مراد رزق دا دنیا تی مراد دے او کریمن ماندار چی دیر و پیدو والا کریمن ماندار چی پائی کے بخیر و برکت دا اللہ تلاوا چی لکه سرنگی چی اللہ تعالی قرآن کی ذکر کردی ویرزقو من حیث لا احتسیب ستاسو اپا وهم او گمان کم نی اللہ تعالی بر ترداس دین روزی در کئی او داس روزی چی پایی که بخیر و برکت دیر زیادی وعتدنا لها رزقا کریما تفسیر سراج المنیر لکردی چی رزق دنیا تی مراد دے او کریم پا معنا دا برکتی سرا او داسی کریم اغا رزق چی من حیث لا احتسیبی وَأَعْتَدْنَا لَهَا وَتَرَكْنَا مِنْهَا دَاغِرَ فَارَا رِزْقًا كَرِيمًا رِزْقًا غَتْمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنْ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ دا دویم خطاب الله تعالی ذکر کی بی بیانو د نبی صلی الله علیه وسلم تا او بدی کی بیان د ادب دی په واره د وینا کولو کی کله چې خبرې کوي نو خبرې په ډیر ناز نزاکت او نخرو سره مکوي. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی په دې آیات معنی دار چې تاسو د عام او زنانو په شان دکنه تاسو قدر او احترام د الله تعالی په نسبت باندې ډیر زیات دی، نو چې قدر او احترام هم زیات دی نو که چې خبرې چرته ونه کوي یا نسان نبی بیبیانو د نبی صلی الله علیه وسلم لستن نه تاسو کا حدیم من النساء پشان د هیچا باندې د نور زنانو زکه ستاسو قدر د الله تعالی په نسبت باندې زیات دی په نسبت د نور زنانو باندې ان تقیتن نو ک تاسو تقو فرزګاری کوي فلا تخضعن بالقول نجیل بنکوی د خبرې تخضعن بالقول جیل د خبرې خبره جویل بن کوي نرمی په نخرو په نزاکت سره خبرې نه کوي تخضعنا بالقول بعد خلق خبرې داسې کوي چې هغه دا خبره خوږه کی نو دې ته ویل کی نبی صلی الله علیه وسلم بی بیان باندې الله تعالی دا پابندی لګی کله چې چا سره خبرې کوي د ضرورت په اساس باندې نو خبره به جوی نه خبره به خوږوي نه بلکې اگر داس الفاظ استعمال ہوئی چی اگر مقصد آداشی او دا بیدین انسان پدلکی بلا معمل رانشی فلا تخضعن بالقول نجویل مکوی دا خبری و پیت معلدی فی قلبه مرضن نو تم باوکی اگر کس چی داغی پدلکی مرض دا منافقت دے یا دا مرض دا مراد مرض دے مرض دا مائلان النساء داغه انسان چې هغه زنانه او سره ډیر زیاته خودی خوکی هغه انسان چې زنانه او ته میلان ډیر کیږي د زنانه او سره مجالسه او داغه سره ناسته غواړي ناغي بدل کې و نورې تمې پیدا کیږي د نبی علیہ السلام بیبیانو خدا کار نه کاو خو هر کله چې د نبی علیہ السلام په بیبیانو باندې دا پابندی ده نو د عام امت په بیبیانو باندې خامخا دا پابندی ده یو چا سره خبرې کوي د ضرورت خبرې دی ضرورت په اساس باندې خبرې به لنډې کوي خبرې به مختصر کوي او داسې الفاظو باندې به خبرې نه کوي چې د هغې نه خوږوالې پیدا کړي په هغې باندې جویل وکړي بس لنډه خبره وکړه چې څوک دنه د کومې خبرې تپوس کوي به صرف د هغې جواب له ورکړه بس وقلنا قولا معروفا او وای وینا معروفا د شریعت مطابق دا سره ځکه ذکر کړلی شو چې څوک دا ګمان ونه کیا سي نه چې دا پردي چا سره د ضرورت په اساس باندې خبرې کوي و هغې د کنځلې وکوي یا ډېره سخته لهجه او سره استعمال کوي نه بد اخلاقي به م نه کوي کنځلې به م ورته نه کوي خو داسې اندازه باندې خبرې وکوي چې هغه کوم انسان چې د زنانه سره د هغې مجالسته او د زنانه سره عشق او خواهش لري چې د هغې بله تمه پیدا نه شي داسې اندازه باندې به خبرې کوي دا آداب دی د نبی صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته نو زمونږ استادو بیبیانو ته او د امت بیبیانو ته خامخا دا خطاب دی مبصرین لیکلی دی کی یو بل خبره ته اشاره ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زینب رضی الله تعالی عنها سره نکاح کړی و نو کله منافقان براتله او د نبی علیہ السلام په واره کې وي ډیر ته پوښتنه کوي د بیبیانو نه یار تاسو باندې خوبله بنا وکړله تاسو ته پته شته که نشته دا خبرې به کولی نو الله وی جویل ورته مه کوئ بس پاکه خبره ورته وکوئ چې بس د الله تعالی پیغمبر دی د هغه اختیار دی څومره نکاحونه چې کولی شي ستاسو پکې څه کار دی اوس داسې ته داسې یو خبره وکړي چې هغه هم د منافق په دې باندې پوه شي چې په خپل کور کې او سره زنانه مرانی دي نه نه فیت معلدی فی قلبه مرض داسې به خبره به نه کوي چې منافق په هغې باندې خوشحالیږي وقلنا قولا معروفا وايتاس وينا ده شريعت مطابق وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى دا بل خطاب ذکر کئی بی بیانو ده نبی صلی الله علیه وسلم تا مخ کی آیت کی قولی ادب الله تعالی بیان کا نو دی آیت کی الله تعالی عملی ادب بیانی مومنان و مسلمانان و زنانو تا او دا ادب عملی دی او دی ادب کې هر کله چې خطاب دی د نبی صلی الله علیه وسلم بی بیان تا نو د امت بی بیان تا به خامخا خطاب دی وقرن فی بیوتکن وسیګی په خپل کوټو کې په قلار باندې خپل کوټو کې کینې ولا تبرجنا تبرج الجاهلیه الاولى او مخکار کوې خپل ډول سنگار په شان د ډول سنگار د ښکار کول د جاهلیت زوړ باندې الله تعالی په کورونه کې زنانه او دننه کې نه کورنه بهر ته به ضرورت را موځي جاهلیت اوله ست ویل کی د دین اسلام نه چمخ کی کم جاهلیت او بساغي تویل کیږي جاهلیت اوله په جاهلیت کې داسې و هم په سرینو لیکلي دي زنانه به د کور نه بهر ته ووتله بازارونو کې وګرځېدله لاسونه مخونه دا وېښکارو او اول به لوپټنه وه که لوپټو صادر به و نو صرف غاړ کې واچولې وه دغسې او نور بدن به د هغې ښکارو الله تعالی په هغې باندې رد کوي چې ای زنانه او مسلمانانو زنانه داسې کار به نه کوئ بلکې کله چې ګرځئ د کور نه ضرورت نه بهر ته وځئ دغه طریقه به نه اختیاروئ او بې ضرورته له کور نه بهر ته مه وځئ. په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان المرأة تقبل في صورة شیطان و تدبر في صورة شیطان. زنانه چې دی نارینه تر مخامخ کیږي دام د شیطان په صورت کې را مخامخ کیږي تا جنه د مخه طرف چری دا د زنانه دا شیطان خیسته کی دی نارینه تا و تدبر في صورة شیطان او کله چې زنانه شاکی او نارینه تا نارینه تی شا ته پاتې شي نو دا تر شیطان په شکل کې دا ته خیسته کی. حدیث تو مسلم کی راغلی دی بل حدیث کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی المرأۃ عورۃ فإذا خرجت استشرفها الشیطان. زنانا دا عورت دے کله چې دا کور نه بهر ته وزي نو شیطان یې خیسته کی. حدیث دا ترمذی کی دا راغلی دی دیو جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل وې زبر دنیا نه لار شمه خو دو خلک به ورستو پیدا کیږي هغه و دوانه جهنمیانی یو نارینه دی او دویم زنانه دی. هغه نارینه به جهنمیانی زمانه ورستو هغه راځي دغه سره به کوړی ور سره یو خلک په کوړو باندې وهی به وجه دغه دې زمانه پولیس او عیسائی وغیرہ مسلمانان بے ځای تنگول مسلمانان په کوړو باندې وهل. نبی علیہ السلام د غواگانو د لکو بشاند کی کوڑے بداغی سره ور سره یو خلق په باغی باندې وہی بیوجی نو دا جهنمیان دی خو نبی علیہ السلام مانه دی دلی دا ورستو راضی. دویم نبی علیہ السلام اغه زنانه و جهنمیانی چې کاسیات و عاریات و ممیلات و مائلات اغه زنانه چې هغه جامع غستری خو لیکن بیا هم بربند دی جامو جامع غستری خو بیا هم بربند دی یعنی جامع دمر تنگی دی یا جامع دمر نری دی پاغی کی د بدن صفت بیانی گی. تقریبا 15 پک تفسیرونه د محدثینو دغه حدیث ذکر کړی دی کاسیات و عاریات و نری سمانه ده یا جامع غستری خلی کین د غیر شکر نه خالی دی زنانا ناشکر دی ډیر زیاتی چې لس جوړی جامع پکور کین بیا م یو جوړی مم نشته ده دا خبره کې نو کاسیات و عاریات د الله تعالی پیغمبر وی چې جامع بیا غوستي خولي کنداغینه بنا شکرای نو دا زنانه جهنم یانی دي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل مائلات ممیلات نور خلق امزان تمایل کی او دا و نور خلق تمایل کیږي شروانی پلار باندې نو نور خلق ځان ته راجرب کی ځان ته جرا کیږي نور خلق او ځان مایل کی خلق ته. بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل رؤوسهن کاسنمت البخت المائلہ او داغی سرونو با پشان دا بختی و خانو دا داغی پا گفونو پشان دکی یعنی دا ویختان دا سرا غنکڑی پر سر باننی پا دیکی او مولی جور کڑی پر سر کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل لا یدخلن الجنت ولا یجدن ریحها دا سی جنانبا جنت تل لاری نشی او دا جنت خوشبوم پیور نشی دا جنت تم نشیتل د سیزنانا او دا جنت خوشبو هم پیو نشی ورتلې و ان ریحها لتوجد من مسیره کذا و کذا. اگر که د جنت خوشبو هغه ډیر د لری پوری خوریږي خو لیکن نبی علیہ السلام چې دا و جنت ترار نشی او دا جنت خوشبو پی مر نشی. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاهلیه الاولى دی آیت کې ته یو مسله ما اغه باندې ځان پوهه کوي کله چې زنانه د کور نه بهر ته وځي نو زنانه د پاره د کور نه د بهر ته د وتلو د پاره شرایط څه دي. تقریبا مفسرینو او دغه سي علما کرام او فقها ولس شرایط ذکر کړی دي کله چې د لس شرطونه موجودی زنانه د کور نه بهر ته وتلی شي او کله چې دا شرطونه موجود نه وي نو بیا زنانه د کور نه بهر ته نشي وتلی. یو شرط پکې دار چې کله زنانا د کور نه بهر ته وزي خوشبو بنه لګي. مخکې دا مسله بار بار ویل شول کله چې زنانا په کور کینو اجازه شتري چې کور کې بل څوک غیر محرم نشته صرف خاونه ده، نو زنانا خوشبو استعمالول شي. خو لیکن کله چې زنانا د کور نه بهر ته وزي او خوشبو دا ولګي، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا په خلکو باندې ورتیریږي، نو دا داسې داسې ده، یعنی دا زیناکار زنانه. نو یو شرط داره چې خوشبو به زنانه نه لګي. دویم شرط علماء ذکر کړی دی چې کله زنانه د کور نه بهر ته وزي نو زینت ډول خاص بنه کوي، په جامو کې چې کومه زړې جامې دي او یا کومه بیکاره جامې دي نو هغه به واغوندي. دانه چې دا یو جوړای دی لپاره ساتلې ده چې کور نه بهر ته زم دا باغوندم، نانه داسې بنه کوي. دریم شرط دا علماء لیکلي دي داسې زیورات او کالی بنه چي، زیورات او کالی به دا بیا اغوستنی چې هغه آواز کوي، اگر داسې بنګلی وي نه پلاس چې هغه کله روانه پلار باندې.